loba libanda, ezama be, ezama be. Botonga tonga tonga tonga libanda, ezama be, ezama be. Oyoka yoka yoka yoka libanda, ezama be, ezama be. Botonga tonga tonga tonga, botonga. Oyoka yoka yoka yoka yoka. Oyoka yoka yoka yoka yoka. Libanda libanda, oyoka. Balo bali banda, ezama be, ezama be. Botonga tonga tonga tonga libanda, ezama be, ezama be. Oyoka yoka yoka yoka libanda, ezama be, ezama be. Banda libanda, koyoka. Libanda libanda, koyoka. Balo balo balo bali banda, ezama be, ezama be. Botonga tonga tonga tonga libanda, ezama be, ezama be. Oyoka yoka yoka yoka libanda, ezama be, ezama be. Botonga tonga tonga tonga, botonga. Oyoka yoka yoka yoka, oyoka. Oyoka yoka yoka yoka, oyoka. Libanda libanda, oyoka. Balo balo bali banda, ezama be, ezama be. Hey, chukuba. Balo balo balo balo bali banda, ezama be, ezama be. Tonga tonga tonga tonga libanda, zama be, zama be. Zama be, zama be. Bon, on a star, ma sobele.